یہ افسانہ نہیں کوئی ہے تاریخ علم سن لو، یہ افسانہ نہیں کوئی ہے تاریخ علم سن لو، مسلمان نو ذرا پھر دا ستانے رنگ جو غم سن لو، مسلمان نو ذرا پھر دا ستانے رنگ جو غم سن لو، چلی ہے آدھیائے سیکھ لوٹا ہی نہیں سامن، چلی ہے آدھیائے سیکھ لوٹا ہی نہیں سامن، صدائیں دے رہا ہے جا میاں حفصہ کب گلشن، صدائیں دے رہا ہے جا میاں حفصہ کب گلشن، ذرا ڈھونڈو ملیں گی بے شمارا ہے نیہا جس نے، ذرا ڈھونڈو ملیں گی بے شمارا ہے نیہا جس نے، فغائیں دے رہی ہے دین حق کی بیٹیاں جس نے، فغائیں حق کی بیٹیاں جس نے، جو کہتی ہے سنو تو کچھ ہمارے درد بھی آ کر، جو کہتی ہے سنو تو کچھ ہمارے درد بھی آ کر، بدل ڈالا ہے ابلیسوں نے کیوں کر یہ حسین منظر، بدل ڈالا ہے ابلیسوں نے کیوں کر دے حسین منظر، ہمیں کس جرم کی پاداش میں حاکم نے یوں مارا، ہمیں کس جرم کی پاداش میں حاکم نے یوں مارا، بنا چھوڑا لہو کا جا میں آ تو ہائے فوز مارا، بنا چھوڑا لہو کا جا میں آ تو ہائے فوز مارا، ہمیں نے فخ بخانوں کو فغاشی کو مٹایا ہے، کو مٹایا ہے خدا کے حکم توڑے جو عیاشی کو مٹایا ہے، خدا کے حکم توڑے جو عیاشی کو مٹایا ہے، کیا مسمار فرزندان بش نے جب مساجد کو، کیا مسمار فرزندان بش نے جب مساجد کو، بدل ڈالا حدود اللہ کے روشن مقاصد کو، بدل ڈالا حدود اللہ کے روشن مقاصد کو، ہمیں نے شان و شوکت سے ہر ایک ظالم کو دمکایا، ہمیں نے شان و شوکت سے ہر ایک ظالم کو دمکایا، اندھیری بستیوں کو نور ایمانی سے چمکایا، اندھیری بستیوں کو نور ایمانی سے چمکایا، ہمیں نے غیرت ماں سے فرعون سب کو ہے اسلاف کی غیرت کا نظارہ دکھایا، سب کو ہے اسلاف کی غیرت کا نظارہ، مثل کو ہی لے آ ہو ہمارے جذب و ہمت کی، مثل کو ہی لے آ ہو ہمارے جذب و ہمت کی، خدا کے دین حق سے اس قدر بے تاب الفت کی، خدا کے حق سے اس قدر بیتا الفت کی، مگر ہم کیا کریں شکوان کوئی بھی مدد آئے، مگر ہم کیا کریں شکوان کوئی بھی مدد آئے، ستم کی بارشیں تھی بس جفا سب نے دکھلائی، ستم کی بارشیں تھی بس جفا سب نے دکھلائی، کسر چھوڑی نہ کوئی بھی جنہوں نے ظلم ڈھانے میں، کسر چھوڑی نہ کوئی بھی جنہوں نے ظلم ڈھانے میں، نبی کے وارثوں کو جب جسے بالکل مٹانے میں، نبی کے وارثوں کو جب جسے بالکل مٹانے میں، سما سارا پریشان کن ہے خوشیاں ہو گئی مدہم، سما سارا پریشان کن ہے خوشیاں ہو گئی مدہم، ہوا چلتی ہے طوفانی کہاں اب وہ چھپا موسم، ہوا چلتی ہے طوفانی کہاں اب وہ چھپا موسم، سنو اے مومنو وہ کربلا کا ایک منظر تھا، سنو اے مومنو وہ کربلا کا ایک منظر تھا، بموں کی بارشوں میں ہاں عجب خونی سمندر تھا، بموں کی بارشوں میں ہاں عجب خونی سمندر تھا، ہم اپنا کیا سے کیا دے جگر اب سامنے لائے، ہم اپنا کیا سے کیا دے جگر اب سامنے لائے، الہی تو ہی بتلا دے جو نکلی غم بھری آہے، الہی بتلا دے جو نکلی غم بھری آہیں، ابھی تو ہم ہیں جنت میں نہیں کو بھی خبر ہم کو، ابھی تو ہم ہیں جنت میں نہیں کو بھی خبر ہم کو، ہمارا مسلمانوں مگر پیغام یہ سن لو، ہمارا اے مسلمانوں مگر پیغام یہ سن لو، خدا کے دشمنوں سے تم کبھی نہ دوستی کرنا، خدا کے دشمنوں سے تم کبھی نہ دوستی کرنا، ہماری طرح تم ان سے با بغاوت دشمنی کرنا ہماری طرح تم ان سے بغاوت دشمنی کرنا